นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะโอวาทแด่พระชนะชันโนวาทสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่741ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระชันนะอยู่บนภูเขาคิจกูฏเฉพาะท่านพระชันนะอาพาธทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักอยู่ในครั้งนั้นแลพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่าท่านจุนทะมาเถิดเราจะเข้าไปเยี่ยมท่านพระชันนะไต่ถามถึงความไข้เมื่อท่านพระมหาจุนทะรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านทั้งสองจึงได้เข้าไปหาท่านพระชันนะถึงที่อยู่ทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระชันนะอย่างนี้ว่าท่านชันนะท่านพอทนพอเป็นไปได้อยู่หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักมีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาลงเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณกระทบกระหม่อมของผมเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มกระหม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักมีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณเวียนศีรษะของกระผมเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงให้การขันศีรษะด้วยชนะอย่างมั่นคงกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักมีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยลมเหลือประมาณปั่นป่วนในท้องของกระผมเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาผู้ฉลาดเอามีดเฉือนเนื้อโคอันคมคว้านท้องฉะนั้นความร้อนในกายของผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างนาบไว้บนหลุมฐานเพลิงฉะนั้นกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักกำเริบขึ้นไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมจะหาศาสตรามาฆ่าตัวตายไม่อยากจะได้เป็นอยู่เลยในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระชันนะว่าท่านชันนะอย่าได้หาศาสตรามาฆ่าตัวตายเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านชันนะเป็นอยู่ท่านชันนะไม่มีโภชนะเป็นที่สบายผมจะแสวงหามาให้ถ้าท่านชันนะไม่มีเภสัชเป็นที่สบายผมจะแสวงหามาให้ถ้าท่านไม่มีคนบำรุงที่สมควรผมจะคอยบำรุงท่านเองท่านชนะ ท่านอย่าได้หาศาสตรามาฆ่าตัวตายเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่กระผมไม่มีโภชนะอันเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีเภสัชอันเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีคนบำรุงอันเป็นที่สบายก็แหละกระผมได้ปฏิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนานอย่างพระองค์ให้เกิดความพอพระทัยไม่ใช่ด้วยความไม่พอพระทัยความจริงการที่ภิกษุปฏิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนานด้วยความพอใจอย่างยิ่งไม่ใช่ด้วยความไม่พอใจความจริงการที่ภิกษุปฏิบัติพระศาสดาด้วยความพอใจไม่ใช่ด้วยความไม่พอใจนั้นเป็นการสมควรแก่สาวกข้าแต่ท่านพระสารีบุตรขอท่านจงทรงจำไว้อย่างนี้ว่าภิกษุชื่อฉันนะจะหาศาสตรามาฆ่าตัวตายอย่างไม่ให้ถูกตำหนิได้ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวกับท่านพระฉันนะอย่างนี้ว่าท่านฉันนะถ้าอย่างนั้นเราจะถามปัญหาท่านสักเล็กน้อยท่านเห็นว่าอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นข้าแต่ท่านพระสารีบุตรโปรดถามเถิดกระผมฟังแล้วเมื่อรู้จะได้ตอบท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นตาการรู้แจ้งต่างตาธรรมะที่รู้ได้ด้วยการรู้แจ้งต่างตาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือท่านพิจารณาซึ่งหูความรู้แจ้งทางหูซึ่งจมูกความรู้แจ้งทางจมูกพิจารณาเห็นซึ่งลิ้นความรู้แจ้งทางลิ้นพิจารณาเห็นซึ่งกายความรู้แจ้งทางกายและท่านพิจารณาเห็นซึ่งใจและความรู้แจ้งทางใจและธรรมะที่รู้ได้ด้วยความรู้แจ้งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นหรือเห็นว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นตาความรู้แจ้งต่างตาและธรรมะที่รู้ได้ด้วยความรู้แจ้งต่างตานั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระผมพิจารณาเห็นหูความรู้แจ้งทางหูกระผมพิจารณาเห็นจมูกลิ้นกายและใจพิจารณาเห็นซึ่งความรู้แจ้งทางจมูกความรู้แจ้งทางลิ้นความรู้แจ้งทางกายความรู้แจ้งทางใจและธรรมะที่รู้ได้ด้วยวิญญาณคือความรู้แจ้งเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านชนะท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในการรู้แจ้งต่างตาคือจักษุวิญญาณในการรู้แจ้งต่างหูจมูกลิ้นกายและใจและในธรรมะที่รู้ได้ด้วยการรู้แจ้งคือวิญญาณต่างๆเหล่านั้นจึงสามารถพิจารณาเห็นซึ่งการรู้แจ้งต่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจและธรรมะเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมเห็นความดับรู้ความดับในตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงพิจารณาเห็นได้ว่าสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระผมเห็นความดับรู้ความดับในการรู้แจ้งต่างตาคือจักษุวิญญาณกระผมเห็นความดับรู้ความดับในการรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นกายและใจจึงพิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านพระสารีบุตรกระผมเห็นความดับรู้ความดับในธรรมะที่รู้ได้ด้วยการรู้แจ้งต่างๆเหล่านั้นจึงพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็เมื่อท่านพระชนะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระชนะดังนี้ว่าท่านชนะเพราะเหตุนั้นแลท่านควรใส่ใจคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นไว้ตลอดกาลหนึ่งนิดดังนี้ว่าบุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่แล้วย่อมมีความหวั่นไหวสำหรับผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพเมื่อไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพก็ไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์อย่างนี้ครั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะกล่าวสอนท่านพระชนะด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นนั้นแลท่านพระชนะเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นานได้หาศาสตรามาฆ่าตัวตายเสียทันทีนั้นท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระชนะหาศาสตรามาฆ่าตัวตายเสียแล้วท่านจะมีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไรพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าสารีบุตรชนะภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านในแคว้นวัชชีนามว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชนะยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลคนที่คอยตำหนิท่านอยู่สารีบุตรชนะภิกษุยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตำหนิด้วยเหตุเพียงเท่านั้นไม่สารีบุตรบุคคลใดแลทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าควรถูกตำหนิก็ภิกษุชนะหามีลักษณะนั้นไม่ภิกษุชนะหาศาสตรามาฆ่าตัวยังไม่ควรถูกตำหนิเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลโอวาทแก่ท่านพระชนะชันโนวาทสูตรจบพระสูตรที่สองสลายตนะวิปังคสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่825มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะทั้ง6มากมายแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวบัดนี้